الله أكبر الله أكبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرمایا تھا دنیا جہان کی پریشانی دکھ مصیبت اس سے اگر نجات کسی کو چاہیے راستے تین ہیں، املک علیک لسانک وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ولسانك رطبا من ذكر الله. زبان بھی کنٹرول کر لو اور اپنے گھر میں قرار پکڑو، ضرورت کے گھر سے نکلا کرو. یہ مزاج دینی نہیں ہے. اس بات پہ غصہ کرنے والے کریں گے، کر بھی لیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. یہ مزاج دینی نہیں ہے کہ مسلمان ہو اور چھ چھ آٹھ آٹھ دن عیاشی کے لیے نکلے، سیر کے لیے نکلے، آپ دعوت کے لیے نکلو. تمہیں کیا کچھ پتا نہیں ہے، نماز سکھاؤ، لوگوں کو دین کی بات بتاؤ، کسی ایک صحابی سے ایک روایت ثابت کر دو کہ اس نظریے سے گھر سے نکلے ہوں کہ ہم نے آؤٹنگ کرنی ہے. سیاحت امتی الجہاد، میری امت کی سیر و سیاحت جہاد ہے. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دل سے شک شبہ دور کرنا. اگر تمہارے دل میں شک شبہ دور ہو گیا ہے، آپ ذرا باہر نکل کے تو دیکھیں لوگوں کو دین کے بارے میں شک ہے. علم سیکھنا، عمل کرنا، دعوت دینا. تیرواں درجہ کافر کے سامنے اپنے سینے کو تان کے کھڑا ہونا اور اس کو سبق سکھانے کے لیے تلوار اٹھانا کافر کے سامنے، مسلمان کے سامنے نہیں. اگر سکون چاہیے، ہر قسم کی مصیبت سے آزادی چاہیے، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رو لے اور اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے.